Assalamualaikum, nama saya Yuzaidi Yudanius dan selamat datang pada audio podcast MP3 kali ini. Dan saya hari ini saya ingin berkongsi bagaimana anda boleh menjadi rakan media tertarik bersama YB.com dengan langkah demi langkah. Okey, anda sudah menghantar borang anda dan sekarang next step is pergi ke Facebook anda, akaun Facebook anda, dan di search tu, di kotak search ya, di kotak carian search tu, anda type RSS Gravity ya, double T ya, Gravity, RSS Gravity, anda klik RSS Gravity tu dan anda akan dibawa kepada muka surat ataupun page, Facebook page RSS Gravity. Anda tidak perlu tekan like, tak perlu, tapi anda perlu klik yang di bawah gambar ikon tu, gambar profil tu, ada di bawah tu ada button go to application. Go to application, anda klik go to application, tekan klik go to application dan anda akan dibawa kepada muka surat di mana authorization required. Sekarang ni anda hanya cari button yang kata di bawah authorization required, anda klik here to authorize RSS Gravity. So anda klik button tu, klik here to authorize RSS Gravity. Dan seterusnya anda akan dibawa kepada page request for permission. Request for permission. So apa yang anda perlu buat? Anda perlu allow, allow request for permission. Jangan risau sebab yang ini adalah diluluskan oleh Facebook. Mereka sebagai Facebook application provider. Jadi jangan risau lah. Okay, so bila anda sudah allow, sekarang ni anda sudah menjadi rakan, officially rakan media. Tapi saya perlukan anda untuk membuat little bit setting, setting up. Pertama sekali, add a new feed. Anda nampak add feed tu, anda hanya tekan add feed tu, klik button add feed, okay, klik button add feed dan dia scroll bawah sikit tu, dan di situ ada kolom feed URL. So apa yang anda perlu type situ, anda type http .com/www.tetarikbersamayb.com, okay, bersamayb.com. dan okay, next anda perlu scroll di bawah tu ada borang, ada ruang yang nanyakan source name. So apa yang anda perlu buat, anda hanya type tetarik bersama YB via ataupun melalui nama anda. Jadi kami tahu yang link itu daripada anda. Dan seterusnya anda klik filter, klik filter. Filter tak perlu tukar apa-apa. Transform pun tak tukar, tak perlu tukar apa-apa. Tapi schedule saya nak anda tukar yang di bawah update frekuensi. Di situ ada every half an hour. Tapi saya nak anda tukar as soon as possible. Scroll kan, klik di situ ada beberapa menu. Dan salah satu menu tu as soon as possible. So saya nakkan anda klikkan as soon as possible. Dan schedule sudah. Dan apa yang anda perlu buat, next one is save. Save. This feed save. Sebentar, save. Dan itu saja. Sekarang anda sudah menjadi rakan media tertarik bersama YB. So, welcome to the club. Dan kita akan, insyaAllah, kita akan berkongsi maklumat, berkongsi networking platform kita untuk kepentingan kita bersama. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.